па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шановнае спадарства. Сярод беларускіх грамадскіх станаў істотнае месца займала шляхта. Слова замацавалася ў пару вялікага княства літоўскага, а раней абавязаныя ваяваць землеўладальнікі зваліся баяры. Слова «шляхта» германскага паходжання у сярэдне-верхненямецкай «шляхта» абазначала род ці пароду, а «гэшляхт» – той, хто мае род. Прыйшло яно да нас, хутчэй за ўсё, праз чэшскую і польскую. Цікава, што з гэтай прычыны сучасныя літоўскія мовазнаўцы слова «шляхта» «шляхтос» лічаць палянізмам і патрабуюць ужываць беларусізм «баёрія». У нас слова «шляхта» наўрад ці мэтазгодна мяняць на слова «баярства», хаця ёсць нават прозвішча «баярын», бо паралельна яно абазначае сацыяльна-палітычны стан, а фактычна чын у маскоўскай дзяржаве. Гэты стан вольных землеўладальнікаў быў унікальны ў Еўропе сваёй колькасцю, каля 10% насельніцтва, і сваёй асаблівай станавай дэмакратыяй, якая, урэшце, на жаль, пацярпела паразу ў гібрыднай і гарачай вайне, якую вялі супраць яе суседскія абсалютызмы. Але як правільна назваць па-беларуску чалавека, які да шляхты належыць? У літаратуры сустрэнем варыянты. Шляхціц завальня ці завальня. Герой знакамітыя кнігі Яна Баршчэўскага, праўда, напісанай на польскай мове. А вось у статуце 1588 году толькі шляхціч, якому забаранялася становіцца капіталістам. Тэж уставуем, іж гдыбы шляхціч, заняхаўшы імення і абысця свайго шляхецкага, або ішчучы сабе пажывення, ушоў бы да места і мешкаў там, торг месткі ведучы або ішынок у дому маючы, або рамясло робячы на вярстаце. Такова ўжо з вольнасцей шляхецкіх весяліцеся не маець. Дык усё ж шляхціч ці шляхціц? У беларускім народным словаўтварэнні суфіксу «іц» для абазначэння асобаў мужчынскага роду агульныя назоўнікі не маюць, што сведчыць спецыяліст у гэтай галіне прафесар Павел Сцяцко. А вось словы са значэннем «чалец сацыяльнай групы», названай утваральным словам «спадкаемца», на «іч» ёсць, род – родзіч, дзед – дзедзіч. Звычайная агульнабеларуская мадэль прозвішчаў на «віч», якія паходзяць ад імя ці мянушкі продка – «міцька», «міцькевіч», Сенька – Сянкевіч, Мяснік – Мяснікович. На Палессі, аднак, часта сустрэнем прозвішчы на «іч» – Лагодзіч, Вырвіч, Калодзіч, Хлябіч. Адкуль жа форма «шляхціц» на «іц»? Гэта тыповы словаўтваральны палянізм. Гістарычна беларускаму гуку «ч» у некаторых пазіцыях адпавядае польскі гук «ц». Ноч – ноц, печка – пец, дачушка – цурка. Таму у польскай мове спрадвечны суфікс патранімічных, то бок ад бацькі, прозвішчаў «іц». Напрыклад, Якуб Паркошовіц, рэктар Кракаўскай акадэміі і першы ўпараднік польскай артаграфіі. Параўнайма таксама шматлікія утвораныя ад гэтых прозвішчаў назвы польскіх паселішчаў – Катовіце, Паб'яніце, Журавіце, калі ў нас Баранавічы, Івацэвічы, Самахвалавічы. Нехта скажа, што цяпер многія палякі носяць прозвішчы на «віч». Гэта праўда. Але пра Міцкевіча я ўжо сказаў. А ёсць яшчэ спявак Анджэй Росевіч, міністр Антоні Мацярэвіч і мноства іншых. І не ўсе яны маюць беларуска-украінскія карані. Рэч у тым, што з 15-га стагоддзя ў польскіх землях замацоўваюцца формы на «віч» альбо «іч». Звычайна, гэта звязваюць з пераездам у Кракаў Ягайлы у якасці польскага караля, а пераехаў туды беларускамоўны Ягайла з мноствам беларускамоўных жа дворскіх. Так з'явілася мода, сляды якой засталіся дагэтуль. Што ж да шляхціца і дзедзіца, то з'явіліся яны ў нашай мове на наступным гістарычным этапе, калі не беларуская мова ўплывала на польскую, а наадварот. Думаю, правільна будзе, калі мы вернем слову «шляхціч» першасную ролю. Дарэчы, герой «Патопу» Генрыка Сянкевіча Анджэй Кміціц мае прататыпам Самуэля Кміціча, аршанскага шляхціча, стражніка вялікага літоўскага. Эй, хто шляхта, за Кміціцем, хай гана, Валмантовіча. Валмантовічы, цяпер Валманчай Шавельскай акругі Літвы. Але адкуль у беларускай мове прозвішчы накшталт «акінчыц», «амельчыц», «даўгучыц», «лагучыц», «чайчыц»? Ясна, што яны таксама паходзяць ад імёнаў імянушак: Амелька, Лагута, Чайка. Але калі ў выніку чаргавання зычных узнікае фіналь чыч, мова імкнецца распадабніць аднолькавыя зычныя чыч на чыц. Магчыма, з'яўленню такіх формаў часткова паспрыяў польскі моўны фон. Хіба што Віктор Вуячыч меў прозвішча на чыч, але яно сербскага паходжання. Сэрцы назаўсёды забаліла полымя ружовых верасоў. З жаночай формай праблемаў няма. Шляхцянка. А вось вытворны прыметнік выклікае пытанні: шляхецкі ці шляхоцкі, шляхетны ці шляхотны. Хаця ў цытаваным раней статуце ВКЛ пануе форма шляхецкі, усё ж яна фанетычна польская. У беларускай мове пасля цвёрдых зычных з нулём гуку чаргуецца гук о: сон — сну, пясочны — пяску. Таму шляхоцкі пра належнасць да стану і шляхотны, калі пра абыходлівасць. Чым мы сціраем напісанае алоўкам? Сама рэалія для чалавечай цывілізацыі новая. Тое, што прывезены з Амерыкі каўчук сцірае, адкрылі толькі ў 1770 годзе. У нас прухкі матэрыял са згусцелага соку дрэва гэвэі назвалі ўслед за немцамі гумалястыка або проста гума. Першасны корань тут грэка-лацінскага паходжання. Адсюль і назва прылады для выцірання непатрэбнага – гумка або гумка. А якое слова свайго школьнага дзяцінства ўспамінаюць цяперашнія менчукі? Каб сцерці надпіс алоўкам, што трэба зрабіць? Сцірку. Сцірку абыкновенную. Сцірку. І не выпадкова. У беларускай народнай мове і раней было гатовае слова – сцірка. Абазначала анучку з падобнай функцыяй – сціраць са стала. Назва лёгка перайшла на новую рэалію, прычым ужывалі яе і клясыкі. Напісанае пяром прыходзілася выскрабаць ножыкам, бо сцірка не памагала, піша Якуб Колас. І сучасныя школьнікі не маюць сумневаў, як назваць гэтую важную прыладу. Так называецца сцірка? Сцірка. Сцірка. Сцірка. Ну, Марія. Сцірку. Беларуская мова журналісткі наўрад ці ўплывала на адказы. Слова «сцірка» бытуе як асноўнае і ў расейскай мове беларусаў. А ў расейскай мове расейцаў такога слова няма. Ані ў літаратурнай, ані ў гутарковай. Таму цікава, калі расейскамоўныя школы Беларусі выдаюць інструкцыі бацькам першакляснікаў і поруч з карандашамі ці тетрадзямі там фігуруе «стірка». Расейцы і мовазнаўцы, і звычайныя людзі перыядычна абмяркоўваюць, як жа правільна называць той кавалачак гумы. Резінка, ластік, сцёрка, сціралка. Ластік – там асноўнае літаратурнае слова, але ўжываецца яно пераважна ў Маскве. Ну, зрэшты, гэта праблемы расейскай мовы. Часам там у інтэрнэт-дыскусіях загразае які мянчук і… утверждает, что предмет сей называется стирка, и все детство его, проведенное в Минске, называлось стирка, и что именно это название правильное. И тут же появляется реакция. Стирка – это детский жаргон, примерно из той же оперы, что и училка, и воспиталка. Або навод. Извращенцы вы, минчане, я всегда об этом догадывалась. І хоць рэпліка, абстаўленая смайлікамі, гэта значыць інтэрнэт-усмешачкамі, ўсё адно непрыемна. Нашыя менскія суразмоўцы часам успаміналі расейскае слова. Што вы выкарыстаеце, каб сцерці? Ластік. А слова «стёрка» у сваім берасцейскім дзяцінстве я чуў ад аднакляснікаў, дзяцей прыезджых савецкіх афіцэраў, якіх тады ў горадзе стаяла нямерана. Гляджу, яно не прападае і ў сучасным Менску, хоць на трэціх ролях. Сцёрку. А як па-беларуску сказаць? Сцёрку. Вось, нарэшце, маем правільны расейска-беларускі пераклад. А гумка? Гумка. Да, это почти как жвачка. Сапраўды, у нас гумка можа абазначаць і жавальную гумку, або жуйку. Магчыма, і таму слова «гумка» прагульвае слову «стірка». Цікава, што сёй-той лічыць апошняе расейскім. Чула ты такое слово «гумка»? Гумка – это стірка? А резинка на беларуску? Наверное, гумка. Між іншым, у акадэмічным слоўніку беларускай мовы ёсць слова «рызіна» са значэннем «гума» і «рызінка» са значэннем «стірка». Прыйшло яно да нас выключна як расейскае. Хаця самі расейцы пазычылі яго ў 19 стагоддзе, як у іх водзіцца, ад французаў. Але чаму словы «рызіна» і «рызінка» не выціснулі «гуму» і «гумку» нават у гады зацятай русіфікацыі? Бо беларуская мова ажно з 15 стагоддзя ведае падобнае гучаннем слова «разынкі», але зусім з іншым значэннем – «сушаны вінаград», тое, што па-расейску «ізюм». Маюць прадаваць і разынкі кашом. Гэта 1499 год, інструкцыя тагачаснага ВКЛаўскага міністэрства гандлю. Вось і дзівяцца часам усходнія госці, якія ў нас трывалыя страўнікі, бо нашыя булачкі з нейкімі рэзінкамі. Цікава, што слова «сцірка» ўжываюць, і гэтым у Расіі вядомыя, таксама жыхары Бранскай вобласці. Когда я поступил в университет, то с удивлением обнаружил, что практически все в группе говорят «стірка». Из какого бы района Брянской области они не приехали. Што ж, не дзіва, яшчэ ў 1920-е гады навукоўцы не сумняваліся ў беларускім характары так званых «северскіх гаворак». Ёсць знакаміты слоўнік народных гаворак заходняй браншчыны Павла Растаргуева, дзе і «брама», і «гарлач», і «брыль», і «унадзіцца». Ва ўкраінцаў асноўнае слова, як і ў нас, «гумка». Але ў побыце ўжываюцца «стырачка» і нават «затырачка». Яны ж бытуюць у пабытовай расейскай мове ўкраінцаў, акрамя данецкіх, у якіх «сцёрка». Назва, сціплая канцылярская прылады, служыць нестіральным нацыянальным маркерам. Пакуль што служыць. Вам у школе на занятках беларускай мове не кажуць «стерці нешта гумкай»? Нет. А як кажуць? Нам не говорят такого. Видимо, вы не стираете, и ничего, все правильно сразу пишете. Шкада будзе, калі нашая гумка, я наш стирка, сыдзе ў нябыт. Мо застанецца ў віртуальным кшталце кампутарнага эрэйзера. Бо хіба што па стірцы некаторых безмоўных беларусаў яшчэ пазнаюць як асобны народ. З вами быў Вінцук Вячорка.